أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام نيغيوان سي رسائل ييغا خامني موم لا عليه الصلاة والسلام دون يوني بوري جامونو جو جيل اك نيغا خامني نيو نجيتي gisone nañu te ñu ngi won ci bi nga xamne mom la yoni won ila jayfar wa abdayn ibn wa abd ibn al julanda moy jayfar ak abd ñom ñaar ñepp di doomu ko ñuy wax al julanda té ñom ñoy ñi nga xamantene ñi ñoo jité won Oman da gisoon nañ né lettre bobu mu ko joxoon Sayyidina Amr ibn al-As As-Sahmi alayhi ridwanur rabbani defoon nañu takhrij bi ba neewon ci bir netali bi fognam di gison nañ ci ñaari jotaay tay ñu war ko waggalé insha Allah ta'ala fi nga xamné mom lañ yémon bi nga xamné ci le sayyidina Amr ibn al-As ñëwé woon doon wax ak ben frère bi di Abd ndax néna mo ci ginnona nexa waxal te mo ginnona tey te mo ginnona nex deref ko ki nga xamne moy Jayfar di grand frère gisone nañ li doxone sen digeunte ñom ci ay wax ba mum ko don convaincre ci walu l'islam waye mom neewon nako kat lajon nako ci li jëm ci politique inter situation internationale ana ku melni ñom Qaisar ñom Najashi ak nit ñi nan lañu def ak wote balahi salatu wassalam bi nga xamne ci la koy tontu gis nañu ne mom sayidina Amr ibn al-As leral ko ci yoy yeb mu doora lacc alayhi salatu wassalam lacc ko mom bayam di al-As ibn Wa'il as-Sahmi bokon ci ñu ginnono sonal yenente bi alayhi salatu wassalam comme niñu ko gissawon ci ashaddu durram min al a'da abi lahabi bañuy gis ñu gëna sonal ëpp lu ñuy lor yenente bi alayhi salatu wassalam ak julin ñi gisson nañ na al as ibn wa'il as-sahmi kana minhum mo laj ko nako mom mo nako mom nak tubul dafa genn l'islam ci kéfer mak mom bokon luñuy xalat waye bur yalla duggal na sama xol ak l'islam ta ma nga tuube fa an najashi mota sayna amr ibn al-as bokku na ci la taifi ci nga xamne ay bu don ay laaj la yu borom xam xame di laaj ngir xol baye xelu talibe yi ci walu wi dañu nan ben exemple la bo xamne mom kesse mo xew ab laaj la buñuy laaj nan ab sahaba bo xamne ci loxop tabi'i la toube la duggé ci l'islam mané mais lool lan la mëna nekké mané xaaral ma léral ko bu ko défé mu lér ci ñepp ndax sahaba moy ko xamne dafa dunda alayhi salatu wassalam bim newe makka wala medina bim wote mu dal di koy gem wote gi mo xam nak gis nako wala gisuko comme sil ma khay way bokuna jata ya alayhi salatu wassalam mu gem ko ba pare fatu bi mi fatu fek ko ci l'islam koku moy sahaba haddu sahabi musliman laqa ar-rasul wa in bila riwayatin anhu wa tul lol la imam as-suyuti wa fi nga xamne moy la wax bi nga xamne ci lay definir lan moy as-sahaba mun haddu sahabi ni nga xamne sahaba moy musliman day nek julit bo xamne laqi rasul dafa dajje alayhi salatu wassalam mun wa in bila riwayatin mem budene solo wuñ gisunu lum solo ci mom anhu tukke ci alayhi salatu wassalam wa tul ta tamit tekkul na il faut mom mu yag ak mom walaw lahzatan hadha yakfi même boudé ab instant la lolou doyna huwa min as-sahaba kon haddu sahabi musliman laqa ar-rasul wa in bila riwayatin anhu wa tul légui lolou moy sahaba kon ñu né la nak tabi'i limi tek moy ko xamné gisul yonnati malaï sallam fekke wuko gisuko masula jotaay ak mom après de ko gëm mais mu gëm ko xam nga ñoo dafa am ay catégorie ndax ci tabi'i ñi ci gëna mag moy al mukhadramun moy ñi nga xamne dañoo fekke dunduk yonnati malaï sallam bi yonnati malaï sallam ni medina ñom ñu ngi doon dund ci kaw suuf ñu ngi won taif wala ñu ngi won yaman wala ñu ngi won fenen yegna yonentou balaay saab saab fi ñu gëm ko waye dotuñu ko gis sauf ko masuñu ko gis ba ni mu genn adina wa alayhi salatu wassalam ñom ñoy ñi ci gina mag wala comme ñom abu usman an-nahdi ak ñom kini ashama an-najashi moy gëm na yonentou balaay saab saab bi yonentou balaay saab saab diko yonne bam koy takkal soxna fofu yaay ummu habiba mais pourtant gisuko mu genn adina yenen tiba lay sa sam ci bopam ta tamit lol benen affaire la moy tabi'i bo xamne mom mo nekk genn adina yenen tiba lay sa salam ñaari ñaari la taifa bok xaw nga lol buñ la ko waxe ni dagna lol c'est impossible quoi waji tabi'i la tabi'i moy ku top ab sahaba moy ko xamne talib sahaba lay doon legi koku nan nga meuna waxe ne koku moy koku fekke mom fekkewul dajewul ak yonnentou mari sa sam ngane koku ba pare mom mo ñëk genn adina yonnentou mari sa sam ñu ne la waw an najashi tabi'i la ndax gisul manuñ ko wax sahaba ndax liñu wax ni amul masula jotaay ak mu alayhi salatu wassalam mais moko ñëk genn adina ba pare an amr ibn al-aas mi sahaba ci mom tabi'i bobu ti mom la djeb mom di ak fofu le toubé ci mom ci ay loxom motax dañ laaj bu mo la bo déggé borom xam xam ni di la laaj lolu di laaj té lolu lég lég nak day nakaré trouvé dé lég lég sax mbolo mi kenn du ko trouvé ñu na la tabi'i bo xam sahaba bo xam na ci loxop tabi'i le toubé ñane lolu man da lolu lolu mom yéména ñu ne la benena gina graw moy biñ la wax sank tabi'i bo xamne mo ñëk geenn adina yonent bi alayhi salatu wassalam gane way ñu ne la yoy yep nak ci moy an-najashi moko incarné yoy day am moy comme ci walu fiqh buñ lay wax ne ci walu njapp ñu ne la am na njapp lo xamne lol ci lata'ifi tabi la bok japp lo xamne dara manou ko toj lan moy japp li nga xamne xam nga buma jow jow jowone japp ni mato bëgg dem toilette dem toilette ñëwaat moy sama japp togn na hein lool togn na mais nak japp loolu mom même bo démé toilette du ko togn moy dara du ko togn dem toilette du ko togn dara du ko togn leneen lool borom fuqaha yi dañ la koy laaj moy nit ki nga xamne dafa am soxna sey ak mom ba paré mu dem jappi doora ñëwaat koku japp lool mu japp moy dem toilette du ko toj dara du ko toj waaw ludul xana bu seyate wara mu dem jappat wala lolou ay ki la kon nak bu ñewate kon ci sayna amr ibn al-aas mu waxale ko kon mbiru an-najashi mo waxale ko mbiru an-najashi waye abd ibn al-junanda neena ko kat mbir mi nak problème bi amr moy sama frère di jayfar te moma gina yey ci nguur gi de nak moma mak foguma ne dina d'accord foguma ben yon ke ne dina d'accord ci diine ji ne man de bu don ne mom d'accord na man jayfar man abd bu sama mak jayfar andon ma and ak mom konon te kon dina and ak mom djel fas ñu dem hatta nu'minu bi muhammadin wa nusaddiqa ba ni nga xamne ci lañuy gome alayhi salatu wassalam dal di koy deugal waye fof lañ yémon bam ko don laaj ci walu ne ko nak lol nak ni mi démé moy ne nak da ngeen di gëm bu ngeen gëmé mo nan ko mom nak dafa dama yaakar ne ku nay ci nguuram gi la moy du ko nango laaj mu ne ko bu toubé dina ko def buru fi mu tamman fi malakahu ala qawm dina def mu dal di jite ñi nga xamne dina ko conforter conforter ci li nga xamne moy fi mom la jite mom jayfar ak yaw di ibn al-junanda legi ñun ñi nga won fofu legi bam koy laaj ba ñu ngi won ci monako nak bu ngeen demé nak da ngeen di jël ala lu ñi nga xamne ño womal ci yeen diko jox seen way ñak ni mu rafet lu lol lepp après nak mu dal di koy laaj nako inna hadha la khuluqun hasan nako ah deug deug li de mom jikko yu rafet la wama sadaqa wa man nak amna luma beugona laaj ana lan moy azaka gi ngay wax sadaqa bi du saraxa de moy azaka zakat mune fa akhbartuhu bima farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min as-sadaqat fi al-amwal hatta intahaytu ila al-id mune ma dal di koy leral li nga xamne mom la alayhi salatu wassalam dal di faratal ki azaka al asnaf az zakawiyya yi nga xamne yoy lañu meuna genné zakat ak ñaata lañ ci genné lu nek ak nuñu koy defé ma leral ko yépp ba aksi ci li nga xamne moy gelene qala munema mom abd ibn al junanda ya amr وتؤخذ من سوائم مواشين التي ترعى الشجر وترد المياه قلت نعم فقلت نعم نانا بما اكسي نك ديكو ليرال زكات با اكسي تي والو جليم كانك عربي نك جليم دا فا نيون لو ري ري ري تي نام جليم دا فا نيون لو خامني لو ري ري لو تي نوم بيم اكسي فوف نك munako ya amr ya amr ibn al aas wa tuqadu min sawa'im mawashina allati tar'a ash-shajar ndax dañ koy jël ci suñu sawa'ib mawashina suñu jur yi nga xamne dañ leen di sam ñuy dem ci all bi di lek ak yoyu han tay wa tara ash-shajar tani lek ci garab yeek yoy yeb dañ ko fi tay indi samé ci garab yi ñu fay lek ak yoy dañ ci joxe asak wa taridul miyah tamuy dem ci ndox yi ci deeg yeek yoy di fa nan faqultu manako nam hakay surtout sa zakat bu ñëwé ci zakatul ba ki al ghanaim al ghanima ni man al ghanaim ni ki num tudu ghanaim moy butin de guerre waye ma ngi bëgg wax al ghanam voilà ah moy li nga xamne moy jur gi dinañ gis lettre sayyid yaron tou malay sah sam téré bu bindalon te sayna abou bakkar joxor ko sayna anas bim ko yoni ci walu zakat yi bim ne khalifa ta bokku na ca lettre ba comme niko borom xam xam yi formuler fi sa'imati zakat moy ci yi nga xamantene moy jur di nga xamne ñom ci taw yi lañuy moy ci all bi lañuy lekke borom da len di bay ñu dem lekki ci all bi di def yoyu di zakat da ci war kanta bi nga xamne mom enclolu ko outal diko jëndal ngogn diko jëndal pep di len jox xar yoyu nonu zakat du ci war waaw ta bu boba buñ ci agge dinañ gis affaireu mafhum ndax bim ne fi sa'imati zakat kelen xamne kon fi ghayr as-sa'ima ndax lol mu nek mafhumul wasf as-sifa bok da mafhumul mukhalafa moy bi waxe li lañ xamne kon contraire am kon zakat waru ci bune jur gi nga xamne bañuy dem ci di samal dañ leen di baye ñu dem sambi leen ci all bi yoy dañ ci wara jox zakat ci lañuy xamane kon jur gi nga xamne dañ ko tey ci kër gi diko xontal suñu bop bobu bokku ci waye nak buma ñewé nak ba def ko diko jaay nak di len jaay ngir tabaski operation tabaski wala yu mel non bu boba dama ci genné azaka mais pa ci ndax jur ji wu doon ndax bobu day nek min day muju nek ci nga xamne dañ leena exposer ngir di len jaay ci lolou lay dugg fof nak kon koy genné azaka bo yoy buñ aggé ci affaire yoy insha Allah taala ñu ngi na leer néna kon ma aksi ba fofu mu wax ma lol manako waaw jur di nga xamné da ngeen len di bay ñuy sam ci biti di lek ci all bi di nan ndox yi yoyu kay azaka da ci ki fa qala munema mom abd ibn al junanda wallahi ma ura qawmi fi bu'd darihim wa kathrati adadihim yuti'una bihadha monako wallahi man nak abd mangi wat yow amr mang lay watal ci bur yalla ne yakaruma ken samay ñoon di wa ummangi fi bu'd darihim ni ñu sorek medina fa yonentuma lay sar sam nek wa kasrati adadihim ak sen bari ni ñu bare ñom yoy dina tax ñom duñ d'accord ci li han tax yi alam jeleem mom ku len ko nara laawal ñu bañ no jeleem ah non lolu moy prunel xawma de leur jeu xawma ñu koy wowe ah non en plus yaw li nga waxone ne moy debbi bi keu yenen ci baray sa salam gaay bu ngeen dugul ci l'islam fa inna mulkakuma za'il ankuma sen nguur dina denci yeen waxayli tahullu bi sahatikuma tasama fasi dinañu ñew fi nga xamantene moy sen eti mone lol mom gra fogu mané même malgré lolou samay ñooñ surtout nak biñ laalé affaireu li nga xamné mom moy affaireu zakat bi mom bir mi mom moy affaire bi nga xamné mom lijeentiko mom day jafé lijeentiko mom gëm na né sama gaay duñ ci d'accord sama gaay duñ ci d'accord rawatina ñom daño sori medina moy seen fas yi balañ fé aksi balañu aksi fi ak seen défense bi ñu am ndax ñom ñoleen ëpp délé medina nak armée bo xamné dina tollo xex kat yi fi lool do mëna dina mëna nek man fogu mané lool laal fogu mako ko wa ke ne ñom dinañ nangu di joxe ci seen jur yi di joxe azaka lool fogu mako ha neena faq sayna amru neena maneko maneko neena bima ko waxe lol muné nak après fofu la suñuy waxtan yam muné fa makassu bi babih ayyaman wa huwa yasilu ila akhi fiyukhbiruhu kull khabar thumma innahu da'ani yawman fadakhaltu alayhi فأخذ أعوانه بالضبعي فقال دعوا فأرسلت فذهبت لأجلس فأبوا أن يدعوني أجلس فنظرت إليه فقال تكلم بحاجتي فدفعت إليه الكتاب مختوما ففض خاتمه وقرأه حتى انتهى إلى آخره من منك فرانك après lol je me dis question ak abd neena ma nek fa ah fofu ayyaman ay fan wa huwa yasilu ila akhi mungi jokalante nak mom abd ibn al julanda mungi jokalante freram bi di jey far ñu nek yeb ñom lima fa nek yeb limay waxtaan ak mom yeb mong koy tenir informé ci lepp lo xamantene mak mom ñu koy wax waaw neena mu may tenir informé ci lepp lo xamantene ni mom lañuy wax neena nak après bi lolu amé moné summa innahu da'ani yow del jour nak rek frère bi woma jey far woluma fa dakhaltu alayhi bul fatene ñom ñaar ñoo newon lay bour de yaman ay frère la ñoon jey far ak abd ibn al julanda munema dug bima accé munefa akhala awanuhu bi dab'a nena moy c'est garde man dal nakala dugg rek ñu japp sama maggi moy entre pokatan be doole ji fa lañ ne sur pebo way fa qala legi bima accé mun da'uhu bayila nena gaay bayima fa ursultu ñu bayima nena bo moy ne ko sekk ku nek japp fenn ñukoy xecc nena mu aksi waji bour bi ne tek len ko manem bay tok ñu ne ma nono ñu bañ ma tok da xam nga ñom ci bouri ken du tok ñom bour bay tok ci trône bi ñepp taxaw lo dox ñom duñ nangu ci protocole yi la doon bok nena fa nadartu ilayhi ma dal di koy xol mom jeyfar fa qala mun ma takallam bi hajati mun ma legi yegnaane yaangi fi bobba legi maangi yeg li ñoo doon li nga doon ci legi le fi indi la bëgg legi waxatal ma deg ta kallam waxal bi haajatika lil sa aajo jele fi indi waxal neena man neewuma fay wax fa dafantu ilayhi alkitaba maktuban ma jox ko li nga xamantene moy lettre alayhi salatu wassalam bi nga xamne cache nako mo ne fa fad khatimahu mu dal di dindi liñ ko cache ci nena wa qara hatta intaha ila akhir nena mu lire lettre bi yeb dajé xal ko summa dafa'ahu ila akhi ginaaw gi mom jayfar bim ko lire mu dal dikoy jox frère bi ndax frère ba ngi won ci wet yamd mune momit mu dal dikoy lire sauf amr ibn al-aas nena ma ngi di xol biñ koy lire ku nek mune illa anni ra'aytu akhahu araqqa min sauf que set nané rakam bi bi muy lire lettre bi xam nga mok rak yi jotul wara lire lettre ndax dafa ñew naan ko ki mu ne ko sama frère bi nak grand frère lu goru na jëkke ndax moma gina yey ci nguur gi légui rek fay discuter mais ba légui mom lettre bi lire bu ko mu ko don door lire ni nak bi frère bi jey far lire ba paré mu dal di jox abdou muy lire néna nak man ma setlu né abdou dal bo gisé xar kanam bi mo gina noy gina manon nangu mbir yi qala neena munema ala tukhbirni an quraish kayfa sanat neena mo laaj manema est ce do ma khabar ci quraish lan la def moy ana wa quraish ñom nan lañu def lan mo nek sen reaction ci ki genné ci ñom ne yenentuma fa qultu amr neena maneko tabi'uhu imma raghibun fi ddin wa imma maqhurun bis-sayf moné ñom top nañ ko soa ñen ñi ko top ñen ñi ñom ñi ko top dañu moy dañu diviser wu ci ñaar am naño xamne ñom diina jéle neex dañ ko dañ fi xem même bëgg ko ñu dugg ci muna wa imma maqhurun bis-sayf wala am na ñeneen ño xamne mom dañu ñak pexé jaasi je fi na moy quraish ñak na doole motax li ni moy wone ne lettre bi ni mom biko yonentou malaï sa sa di ko yoni ak fi mu genné adina yagul lolou juñu waxon na la ko fan yele ne dinañ gis luy wone lol ci bir lettre bi li la ndax instant bi budene yow nak ne entre fathum huday sulhul hudaybiya ak fathu makkah lawon non lol mo don bu qaisar bi ak bu kisra bi ak yenen mais bi ni modax sayna amru ibn al-aas radiyallahu anhu yonentou allah sa sa bi genn adina fi lako fek ci umman ci ñoom ñi lako fek fa la nek fa lako xabar bi dikkel ke yonentou allah sa sa genn na adina li nak bi mi indi lettre bi ni dafa fek fathu makkah amna ba pare motax mu ne wa quraish ba fathu makkah après quraish ñen ñi ñoom dañu yaagoon ñen ñi dañu fa neewon doon geemon na yonentou allah sa sa mais dañu doon na bu seenu geem motax mu ne amna yo xamne dañ ko top imma raghibun fi ddin amna ño xamne bëgg diine ji motax ñu duggu ci xemem ko wa imma maqhurun bis-sayf wala rek mom dal ñaari façon ni defa nek ko xamne diine ji la ko neex mu duggu ci wala ko xamne ñak pexela dañ ko forcer jadang ko ndax jaase fa neewon gañ moy gañé nañ leen quraish amadul pouvoir mom mu dal duggu ci diine ji waye ñooñu ñu ñu selal lolu mu jullu ñu selal da xam nga façon sayna abou soufiane bi budul won fatou makka doomu ñu won toubé nu gaalé nonu ñoomin budayl ibn warqa al khuzai waye ñoomin akrima ibn abi jahl ñoom ñooñu nonu xam nga ne mos après gis nga akrima mos su gis nga ci tolu xare sax fa la muju fatou mom doomu abou jahlin waaw ak magu abou jahlin di ñom al harith ibn hisham da xam na ñoo ñep ci maslamatul fath lañ bok moy ñen ñi ñak pexelo ñom sayyidina safwan ibn umay na xarf waye muju ni ñom ñep nek ay sahaba yu baxa bax yo xam na yu sel legi mu tontu ko qala neena munema wa man ma jay farne ma ana kan mo and ak mom قلت منكو الناس قد رغبوا في الاسلام واختاروه على غيره وعرفوا بعقولهم مع هدى الله اياهم انهم كانوا في ضلال فما اعلم احدا بقي غيرك في هذه الحرجه وانت ان لم تسلم اليوم وتتبعه يوطئك الخيل ويبيد خضراءك فاسلم تسلم ويستعملك على قومك ولا تدخل عليك الخيل والرجال نينا مين ماني كان مو توك كان مو اندك مو مانكو نينني دي قد رغبوا في الاسلام manako nit ñi dañu bëgg l'islam waxtaaru ñu tan l'islam comme diine ala ghayrihi tan ko ci kaw yenen diine yi ñu yoron wa arafu bi uqulihim ñu xamak seen xel kene ma'hudallah andak gindi gulen bur yalla gindi annahum kanu fi dalal kene ñom ci tankute lañ ñew ndax am xelam neen du la won ci tankute ngam il faut bur yalla def ci yow hudal huda defal la ñuwam ndax sino wa yi nga xamne day lek por day lek yapu yapu bamfu loko fi expliquer di jay ci xel ke ni bamfu dafa wara haram mom du ko deg non du ko deg non lol man ko deg da ngay wax wax mo la deedet bamfu warna daga nak lol ngeugiss yenn yi wa yo xamantene mom ci ndialou de keug yu mel non mom pour mom lol bon lui c'est normal quoi on est jeune bon on fait notre vie ko pour m'expliquer ci kaw non des fois dou le ki surtout bou deene dafa nek ko xam non dafa borne ci affaire yoy ndax yoy ko ci expliquer touti sax warna ko mana xam warna ko mana xam waye motax muné ñu xam ak seen xel ak gindi gi len bur yalla gindi kené ñom kat ci sankuta lañ néwon ndax ni nekk ci gireer reconnaître ko xam ko lol yombul ndax ci benn bulle ngay nekk bo xamné do gis loolul lo rafet ci li ngay def mo do alquran nan wa zayyana lahumush shaytanu wa amalahu iblis shaytané dal li len leral li nga xamne moy seen jëf yi ñom kepp ko xam dafa nekk ci bakkar tikey joge ba paré bi ci wote fogné mom mu limu nekk gina rafet xola gaay nga xamne japp nañ la ñom muru moy problème xam nga tuba bi bari ak yeen nga xamne esprit yoy lañ yor japp nañ la ñom fam buy muru ni ça c'est un problème mais li nga xamne mo normal mais moy sol yu gatt di bu ko nexé sol lu ko nex yara lu gatt lol ñom bu ñom mo normal c'est ça la liberté motax koku nak pour bi génné ko ci ay waxi kessé lol du yomb nonu lolou du yomb non dé ndax bulle bi ñu nekk la ta iblis da lay dalé rafetal tane li ñu ne mo gën luddul li ta leneen lepp dafa wara ñew melni ñom niñ ko gisee Allahu akbar neena nak maneko fama a'lamu ahada dina mako waxe lol man amru man ta sax man xawma kenn ku wuté ak yow day fa sonal tes ko xamne ku nekk ci genre ou situation bi nga nekk indecision bi moy l'islam ni mou lere nga nefi mano ci duggu man ci yow rek la ko gis ko xamne borom xel la waw yow rek la gis ko xamne mom lolu mo nek ci lolu ak li nga xamne yow nonu nga mel munako wa anta tayaw in tuslim al yawma ne ko nak gis nga bo tuwul tay watatba'hu nga top ko am alayhi salatu wassalam yutu bal khay nala leer me fasal yi dinañ la jogat moy dinañ ñew ba fi xare ak yow wayubidu khadra akata sanata ndege bi ngay ro lepp dina de moy le sa nguur gi mo la fi jele lol mom bi yow mo leer sa nguur gi la fi jele kon nak fa aslim tubal taslam bu ko defé lu mucc ويستعملك على قومك تبوكو دفي دينا ديف nga daldi jite ñi nga xamne ñoy sa ñoon ñi fay li nga yoro bu ko yokku du ko way wala ta khula alayka al khayla boko toppe non seulement dina def bi jite fi mais dula songu xare xare dula songu xare war bi dal nit ñi duñ fi ñew di xare ak yow qala neena jay farme ma dani يومي هذا ورجع الي غدا فرجعت الى اخي neena biñ waxtane ba pare munema baye wa ma legi man nga dem baye ma tay sama journée bu ko defé ma xalat ci affaire bi na ci xalat legi yow ñewatal fi me dikkel ma suba bu ko defé fekk ma xalat ci ba pare neena nak mara ali fay joge dal di dem ci freram bi di am fa qala munama ya amr inni la arju an yuslima in lam yadhun bi mulk hatta idha kana al-ghad ataytu ilay fa aba an ya'dana li fa ansaraftu ila akhi neeram bima deme ko joge fa dem ci freram abd bima ñe munama ya amr ya amr ibn al-as man de yaakar na ne sama frère bi dina toub de amna ay jortu wu rafet ke ne dina toub budene nayul ci nguuram gi te xeru ci waw neena ba suba go joté nak comme ko mo meñ won demal ba suba nga ñew ma ñew yeglu ne accident pour bon bëkk ne ye yoy ñu yeglu man ma wax bour bi ne ko accident neena me malgré tout ça ñu yeugal ko ko fa aba an ya'dhanani mu bañ ma entrer era man fan saraftu ila akhi ma joge fa dem ci freram fa akhbartuhu anni lam asil ilayhi ilayhi fa awsilni ilayhi ma dem ci freram ne ko moma waxon sa jay farde moma waxon ma ñew yow abd man nak dem na manuma ko manuma joté ci mom yow nak la bëgg nga entrer ma ci mom nga yobuma fa qala munema legui boy biñ fa démé néna fréram du yobuma munema inni fakartu fi ma da'awtani ilay munema finalement khalatna bu bax ci ling ma wo jëme moy ci l'islam munema yi fek fa idha ana ad'afu al-arabi in malaktu rajulan ma fi yadi وهو لا تبلغ خيله ها هنا وان بلغت خيله الفت قتالا ليس كقتال من لاق منوكو خلاتنا تي بو باخ تي لي نوخ تي لي ما وو جيمي واي مان داما تروفي سما بوب كني ما غينا فيبل تي عربي ديكاتي بوما موم مولووي buma jere li nek sama loxo jox ko kenn moy sama pouvoir yi jox ko jël ci dara diko jox kenn ndekete lol man manumako taman xamna ne malgré ça wa huwa tamom xamna ne ay fasab duñu accessi moy la tablou gailo ha huna umman du sor yi lolou mom sa wax jojo la ñuy tekk rek am xamna ne fasam yi duñu fi ñew wa in balagat khailuhu al fat qitalan laysa ka qital man laqa wala alqat monako nak fasam yi non seulement biñu fi ñew te buñu fi ñewé dinañu fi daj résistance bo xamné xaré bo xamné dinañ ko fi am bo xamné melul ni ngeen massa ñom yeen seen fas yi yeen dulit ni ngeen massa xéxal dé waaw way façon intimidation lay def sayna amru néna qultu man wa ana kharijun ghadan manako malgré waaw kon baxna man mom subalay ñibi subalay delu ca madinatul munawwara dem rendre compte yonnentou malay sar sar ci li nga wax mune way gis nga falamma ay qanabi makhraji khala bihi akhuhu fa qala ma nahnu fi ma qad dhahara alayhi wa kullu man arsala ilayhi qad ajaba neena bi mom ko lereene nak man mi faw man suba mom mañi bi neena mu weto freram bi weto mom di abd légi monako ñun mënu ñu register li feñ ni dé li ni muy woté jëmé te kep ko xamne yoni na la ndaw ci mom ci bour yi danaka wuyumo waaw mona nak fa asbaha fa arsala ilayya ba suba ga joté nak mom jey far mu dal limay wo man am xamna ne tay mom lay dem mu gaaw te suba ga woluma nena fa ajaba ila al islam huwa wa akhuhu jami'an nena bama ñewé nak ñom ñaar ñepp ñu dal di dugg ci l'islam nangu ne waawul ñom legi nangu nañ diiné joju adéré nañ ci mune ñu dal di jox nak zakat nangu legi diko jox yonnati ma lay sar sam wa khala bayni wa bayna sadaqa wa bayna al hukm fi ma baynahum wa sadaqa an nabiy moy dañu tuub ñom ñaar ñepp deggal yonnati ma lay sar sam wa ba pare ñom ñu bayima sama digënté ak zakat bi man makoy gérer ak acte moy jugement bi mako doon jël wax mo fa am xam xam mo fay sahaba mo fa ñew mom moy topato azakay ak jugement yak acte yoy mun wa kana li awanan ala man khalafani wala awna ñom ñaar nak mo ne dañoo mujjoon nek ci man pour man amr ibn al-aas ño xamne samay dimbal lañu won ñuma doon dimbalé ko ci képp ko xamne dafa wuté won ak man bi nga xamne fa la nek ndax mom dafa yagg mom sayna amr ibn al-aas comme ni mala ko waxé légui ba ni nga xamne ci alayhi salatu wassalam di génné adina mom sayidina amr ibn al-aas kon ginaaw bi nga xamantene ni kon lolu moy fofu la lolu jeexé kon fofu nonu la lolu nonu jeexé muy kon lettre bobu alayhi salatu wassalam yonni won kon ci ñaari frère yoyu de Amr ak Jayfar ibn al-Julanda legi kon ginaaw lolou ñu wara gis kon menen li nga xamantene moy ci rasail rasulillah alayhi afdalus salati wassalam kon ginaaw bi nga xamantene ni lañu gis lettre bi nga xamantene mo maalihi salatu wassalam layonni won ci kisra ibn hurmuz ta joxon go sayyidina abdullah ibn hudhafa as-sahmi ngir mu jox ko a ki nga xamne moy amirul bahrain liyadfa'ahu amirul bahrain ila kisra tay ñu gis après bobu ñu gis lettre bi nga xamne mom alayhi salatu wassalam mom la yonne won ki nga xamantene moy qaisar adim rum ta joxon ko ki nga xamantene ni da joxon ko ki nga xamanteni moy sayyidina dihyatun khalifat al kalbi joxon ko azim busra ki nga xamne moy azim busra dal dikoy jox ali sana jo dal dikoy jox ki nga xamne moy kisra no gis ki nga xamanteni ni ginaaw qaisar ñu gis lettre bi nga xamne mom la yoon ki nga xamne moy najashi de ale najashi bi nga xamne comme niñ ko gissewon tuubul won yenen bi alayhi salatu wassalam dal di won yoon ni benen ki nga xamantene ni moy benen lettre dal dikoy jox kenen ci sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum moy al muqawqis tam joxon ko gi nga xamne moy di hayatun khalifatu al kalbi radiyallahu ta'ala anhu waridahu yob gi nga xamne moy al muqawqis tay nak ñu wara gis lettre bo xama ak bi nga xamne mom lañ mujjé gis ni da nga xamne mu ko joxon sayyidina amr ibn al-as رضي الله تعالى عنه ورضاه نيو يوبون كو تيغا خامتاني ني موي جيفر جيفر اك كيغا خامنا موي فرير بني عبد بن الجنندا عليهم رضوان الرباني day nak ñu wara gis ki nga xamantene ñu wara gis après lolu benen lettre bo xamne mama alayhi salatu wassalam daf ko yonne jox ko benen bour bo xamantene ni ci bouru arabiy la legi koku lettre bo moy ban moy lettre bi nga xamne ginaaw bobu mu yonni ila sahib al yamama صاحب اليمامة موي كيغا خامني مو جيتا وون يمامة صاحب اليمامة متودن هاوذا ابن علي هاوذا ابن علي يمامة موم yenentuma alayhi salatu salam bokku na ci ñinga xamne kon yonne na len lettre di hawda newon ki nga xamantene mo jite won kon a yamama a kan la ko yonne won kan la joxone lettre bi salib ibn amr al amiri salib ibn amr al amiri al qurashi al amiri mom la joxone lettre bi mom mu ngi tudon salit ibn amr ibn abd al-shams ibn abd wud ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر القرشي العامري كون لولو نون تورم دي صليت دي دومي كوني وعمرو بوبو دي دوم كوني عبد الشمس عبد الشمس دي دومي عبد ود عبد ود دي دومي نصر دي دومي مالك دي دومي حسل دي دومي عامر القرشي مام ميغا خامني تي كوجو قريش لا بوكون العامري نдах كان مام دي دي حسل بن عامر نдах صحابهي صليتي دنجي باري موتاخ wone al amiri bokul ak salid ibn amr bi nga xamne ibn amr ibn zaid la bokul ak salid ibn amr al ansari mo do bone al amiri nga xamne dañuy xam ki nga xamne mom ngay wax moy sayidina salid bi ibn amr al amiri ta amna kenen ko xamne ansari bi mom na jari la salit ibn qais kon sayidina salit ibn amr صليت بن عمرو بن عبد شمس العامري رضي الله تعالى عنه وارضاه موم سيدنا امام ابن اسحاق رحمه الله عليه نانا كو تيرا توبلا صليت بن عمرو تي وا قريش لا بوكون makal toube ba yenen tibalay sa sa bi wote bokku na ci ni ko ndeukatu ni ko jekk gem ah mom mo nekatu sax sayna umar ibn al-khattab pour wax la ne kon gis nga nim de tele toube ku melni imam ibn ishaq rahmatullah alayhi neena مام سيدنا صليت بن عمرو ابن عبد الشمس العامري رضي الله عنه ديمون فيغا خامن بوكون نا سي ني غادا يو ديمون حبشه جوغون مكه ديم حبشه كومل لي امام الواقدي اك امام ابو معشر نانا فكيون نا بدر فكيون غزوه بدر mom sayidina salit bobu nak bi yonentina alayhi salatu wassalam kon di yonne li nga xamne moy lettre yi ilal muluk wal umara mom kom niko imam ibn hisham wax mom la yonni won ti ta imam ibn saq tudunako kene mom la yonni won ci ki nga xamne هوذا ابن علي العامري صاحب اليمامة عفوا نون رئيس اليمامة موي هوذا دي دومي علي نيكون كيغا خامني مو جيتهون فيغا خامني موي يمامة lol nak imam ibn saq dal dina koy solo dal dina koy solo jelo ko ci ki nga xamantene moy az-zuhri mom mu jelo ko ci sayyidina urwa mu jelo ko ci sayyidatuna aisha nako nonu radiyallahu ta'ala anil jami' imam at-tabarani dal dina koy solo legi nan la fa demé nalla fa def kon yaron tiba ali sah sam daf ko yonne lettre ba mum ti bind la bismillahir rahmanir rahim من محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى هوذا ابن علي سلام على من اتبع الهدى واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك لولا ينتبه عليه صاحب صاحب بلك لاتر من بسم الله الرحمن الرحيم ci turu bur yalla mi nga xamne mo fess del ak yermane te yermane mi yaatu ci mom lay tambale mona min muhammadin lettre bi mu ngi baye ko ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah di taw yalla alayhi salatu wa salam ila hawza kim ko destiné diko bind moy hawza ibn ali di doomu ko ñuy wa ali مولاك السلام على من اتبع الهدى يالنا جام نيك تي كيب كو خامني دا فا توپ ليغا خامني موي نجوب وعلم خمل كني ان ديني كسما ديني سيظهر الى منتهى الخف والحافر سما ديني دينا فين دينا نوت دينا اغ فا خامني الخف والحافر فوتان كي جيري ما فاستغ سما ديني sama diine ji dina ag fofele moy fepp fo xamne deggu tanku gelem dina fa tak tankam fas di fa tak tankam al khufu xam nga lay tekki khufu yi nit di sol mais en général bu ndial khuf wal hafir ñu ci djublu al khuf moy sabo wu gelem al hafir moy sabo mu fas dan fasi ki sabo bu ñu ko waxe sax fas ak li nga xamne moy ay berkel lek yoy mo na ñom fu ñuy tek sen tank fu sen tank ak xamal ne sama diine di dina ag ba fofu dal len no fofu monako kon nak fa aslim taslam monako kon tubal bu ko defé taslam nga mucc ta bu ko defé wa aj'al lak ma tahta yadayk li nga yor li nga jité fofu yamama yeb ma baye ko ak yow lol la yenen ci balay sa sam bin munafa lamma qadima alayhi salatu bi kitab rasulillah sallallahu alayhi wasallam maktuma anzalahu وحياه وقرا واقترا عليه الكتاب فرد ردا دون رد وكتب الى النبي صلى الله عليه وسلم ما احسن ما تدعو اليه واجمل والعرب تهاب مكاني فاجعل الي بعض الامر اتبع واجاز صليطا بجائزه وكساه اثوابا من نسج هجر من نسج هجر من نسج هجر مو بيغا خامني تي لاكو افير بي ديكل ديكو لتر بي ديكلي موم هاوزا ابن علي مو دالدي ah fait lettre bi moy dañ ko cacheter comme liñ ko waxone ne ko nak bour yi lettre bo xamne amul ki cacher wuñ ko duñ ko lire de modam mi ñew dafa nek lo xamne maktuman lo xamne dañ ko cacheter mune mo accueillir ko accueillir hawla mo accueillir kan salit waw mo dal koy accueillir anzalahu wa hayyahu amna riwaya yo xamna wa habahu wa habahu moy jox nako ay mu jox ko ay bir wala moy mu darale ko après waqtar alayhi alkitab mu jang tere bi moy mu jang lettre mu jang li nga xamne moy lettre alayhi salatu wassalam legui nim ko jangé farad darad dun rad farad da mu dello raddan mo mu tonto wo xamne dal donarat farad raddan donarat moy mu dal di tonto wo xamne bu tar la moy tonto al jabbarin bi umf kama qala al imam الامام بن الزرقاني بمن شرع المواهب وامام القسطلاني رحمه الله على الجميع موي مو توند توند بو صالح مو وخلان موم هاوزا ابن علي من ما احسن ما تدعو wa kataba ila nabi moy mu jeul bind di tont bind yenen taba sa sam ne bind ci ne ak rafet li ngay wote wa ajmala ta lan mo gina rafet lan mo gina bax waye nak wal arab tahabu makan faj'al ilayya ba'd al amri atma'uk munako waye limi rafet nak xamal ne arabiy nak dañuy magal fi sama beurep bi ta tahabu non seulement dañ koy mangal mais dañ ko ragal buñu déggé hawza buñu ma déggé sama trône bi rek dañuy tii buñu ma déggé rek sama trône bi dañuy tii arabiy dañ ma xam ta ragal ma légui nak lolo tax nak man sama trône du luy lâché non da gay ko ma xamul arabiy lajal ma arabiy haa legui nak li am faj'al ilayya ba'd al-amri atba'u da ngay jël ben ci mbir ni ñu seddo bu ko defé ma dal dilay top lol dal moy li nga xamné mom lay marchander sama mbir mi moy sa nubuw gi ngay wax nañu ko partager waaw wala rek bo fu joggé man ma lay wutu wala après wa ajaza salatan bi jaiza wa kasahu athwaban min nasji hajar après mu daldi lolou bindu daldi jox salit radiyallahu anhu jox ko kado bi mi dem mi ñew jox nako budé habahu bobu la wala anzalahum wacce ko wahayahu mutatakal ko nuyu ko wala budé habahu moy mi ñew jox nako kado bi mi dem jox nako kado jox ko ay yere yo xamné ci hajar la doon joge ci ku wa hajar ñoko doon defar waaw moy suufu côté bahrain yoyele muné fa qadima bi zalika ala nabi fa akhbara mut bi sali dal ñibi dem wax ko yenen ci balay sahab salam dal di koy jox lettre bi mu ko bind ak li nga xamne mom la hawza dal di tontu muné wa qara an nabiy kitabahu fa qala yenen ci balay sahab salam lire lettre bi muné law sa'alani sayabatan min al ard ma fa'alt bada wa bada ma fi yaday yenen ci balay sahab salam ne bim ko jange lettre ba pare muné ki de buma lajon ben parti ben mo pepin ben bam ci li nga xamne moy ci souf ci lu ndaw ben parcel rek buma ko lajon souf ci duma ko jox bada alkuna wa bada ma fi yaday ta ci lox li nek ci loxomi alkuna moy ñak nako dina ko ñak من فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح جاءه جبريل عليه السلام بأن هوذة قد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ يقتل بعدي nena biñ ko waxe mim loolu la yenen ci wala sa mim ko leeré né mom alkuna ta alkuna li nek ci loxom mona bi yenen ci wala sa salam joge fathu makka lako sayna jibril dikkel ne ko hawza tag ko hawza ne ko hawza ma nga waxon ne dina alku ak la neew ci loxom alkuna qad mata fatu yenen ci wala sa sam nak ne fa qala nabi yenen ci wala sa sam ne ama wawi ama yeglen ne innal yamamata ken yamama sa yakhruju biha kadhabun yatanabba yeglen ne fo fele li yamama ginaw hawdami expliquer kat bu mak wax katulu amul bu maga mak dina fa genne ko xamne dina wote wona yonent la ko xamne katch kat international la yatanabbu di jay ne di wote na yonent la yuqtalu yeglen ne nak mom mo mala yuqtalu des nako fat baadi ginaw allah akbar muna fa qala qail am ben way bu ne ya rasul allah man yaqtulu am ko nonentou wala sa sa wa koku ngane mom dina fa genné yamama nek benno expliquer kat bu mak bo xamné da nan yonent la ngane dinañ ko ray sa ginaaw kan mo koy ray fa qala lahu rasulullah anta wa ashabuk fa kana kadhalik yonentou ma lay sa samne ko yow ak sa anda moy sa bokku yi yenen di ray sa compagnon yi munen nam ko waxe non la deme moy musaylimatul kadhab kon lolu moy lettre bi nga xamne mom la yonentou ma lay sa sam yonni won ki nga xamne moy sahibul yamama di hawza ibn ali te joxone ko sayidina salih ibn amr ibn abd ash-shams al-amiri radiyallahu ta'ala an mom nak sayidina amr ibn salih ibn amr gis nga fam demone non yenen ci wala sah sam yoniko fo ci hawa fo fele fele genn adina ci xare yi nga xamne mom la yenen ci wala sah sam newon kazzab ba dina fa genn yeen dinañ ko ray sama gannaaw mom sali demone fekke won na xare yoy waye mom fofa lañ ko faati karok yamama ci xare yamama fa lañ ko faat mom sayidina salih ibn amr ibn abd ash-shams al-amiri radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bih وجعل اعلي الفردوس مسكنه ومأوى كن لول موي كون ليتر يويو ان شاء الله با لغي دسنا سي جوتا بي نيو ني غيس ينين ليت yo xamne mom la ñoon ni ñeneen mom sayyidina rasulillah alayhi afdalu ssalati wassalam fi umara wa mulugi malaji wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين